สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่156ร้อยเรียงคำอุปมาตอนที่2ครับผมขออนุญาตทบทวนนะครับเรามี4กลุ่มด้วยกันที่เราจะร้อยเรียงขึ้นมาเห็นภาพของแผ่นดินสวรรค์หมดนะครับทบทวนนะครับกลุ่มแรกก็คือการมาถึงของแผ่นดินสวรรค์หรือราชอาณาจักรของพระเจ้าอันที่2ก็คือพระคุณของแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์หรือราชอาณาจักรของพระเจ้าพระคุณครับอันที่3ก็คือผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าและสุดท้ายก็คือวิกฤตของแผ่นดินของพระเจ้านะครับเมื่อเราร้อยเรียงคำอุปมาทั้งหมดที่พระเยซูสอนจะออกมาเห็นเป็น4ภาพนี้ครับนะครับอีกครั้งนึงนะครับการมาของราชอาณาจักรของพระเจ้าพระคุณของราชอาณาจักรของพระเจ้าผู้คนในแผ่นดินหรือราชอาณาจักรของพระเจ้าและวิกฤตของแผ่นดินหรือวิกฤตในราชอาณาจักรของพระเจ้า4เรื่องนี้ครับนะเมื่อวานนี้เราอยู่ในหัวข้อที่1ก็คือการมาถึงของแผ่นดินนะครับผมก็ได้พูดไปแล้วว่าการเริ่มต้นหรือการมาถึงแผ่นดินนั้นเนื่องจากว่าในสมัยนั้นยังไม่ทราบทิศทางนะครับและอนาคตที่ไม่แน่นอนพระเยซูก็เลยสอนให้เขาเข้าใจว่าอาณาจักรใหม่นี้จะมีส่วนอย่างไรกับแผ่นดินหรืออาณาจักรเก่านะครับเราทราบไปแล้วว่ามันเข้ากันไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันครับแผ่นดินใหม่นี้แม้ว่าจะเริ่มต้นเล็กน้อยต่ำต้อยครับแต่ในที่สุดแผ่นดินนี้ก็จะเติบใหญ่ไม่เพียงแต่เท่านั้นก็จะสามารถโอบอุ้มและรองรับผู้คนทั้งโลกได้และขยายไปทั่วสุดปลายแผ่นโลกได้นะครับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของให้มีความอดทนเมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาแรกๆนะครับจะต้องใช้ความอดทนมากเลยครับแต่พระเจ้านะครับทั้งนี้พระเจ้ารับรองว่าพระเจ้าจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อให้แผ่นดินนี้เติบโตนะครับเติบโตอยู่ในขั้นตอนที่ปกติครับและไม่มีอะไรที่จะมาสามารถหยุดยั้งการเติบโตนี้ได้นะครับจนกระทั่งเกิดการเก็บเกี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นการมาของแผ่นดินของพระเจ้านั้นมาสู่โลกที่จะไม่ด้วยความบาปครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าอนุญาตให้คนในแผ่นดินของพระองค์อยู่ร่วมกับคนบาปคนอธรรมนะครับแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะจัดการและแยกคนอธรรมเหล่านั้นออกจากคนชอบธรรมในวันพิพากษานะครับอันนี้ก็คือเมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามานะครับแผ่นดินของซาตานก็จะยอมนะครับจะต้องยอมและเปิดทางให้กับฤทธิ์อำนาจในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรามีชัยชนะเหนือมารซาตานโดยอาศัยและพึ่งพาในพระกำลังฤทธานุภาพฤทธิ์เดชสูงสุดอำนาจที่ประทานที่มาจากพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นการมาของแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อวานนี้ผมชี้ให้เห็นนะครับว่าการที่บรรดาผู้ได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจชั่วนั้นจะได้ประโยชน์แท้จริงก็เมื่อเขาเอาตัวเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองยอมรับการอวยพรนะครับเอาตัวเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องใช้คำว่าคอมมิตเมนต์นะครับคอมมิตเมนต์ที่จะยอมตัวเองนะครับเอาตัวเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองและอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าครับในการติดตามองค์พระเยซูคริสต์งั้นในวันนี้นะครับจะอยู่ในหัวข้อที่2ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือเราจะเห็นนะครับการร้อยเรียงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในหัวข้อที่2ครับเป็นเรื่องของพระคุณนะครับพระคุณของราชอาณาจักรหรือพระคุณของแผ่นดินของพระเจ้าเองลักษณะแห่งแผ่นดินของพระเจ้านั้นนะครับอยู่ภายใต้การปกครองนะครับเหมือนกับพ่อปกครองลูกนะครับเหมือนกับกษัตริย์ปกครองประชากรของพระองค์นะครับกษัตริย์หรือพระราชานั้นปกครองและครอบครองด้วยพระคุณครับด้วยความรักนะครับความรักนี้เป็นความรักบริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ผู้ซึ่งแท้จริงแล้วไม่สมควรจะได้รับและนี่คือคำจำกัดความของคำว่าพระคุณครับพระคุณแปลว่าสิ่งที่เราได้รับอย่างไม่สมควรนะครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับพระคุณแปลว่าสิ่งที่เราได้รับอย่างไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นอุปมาเรื่องคนงานทำสวนในสวนองุ่นนะครับในมัทธิวบทที่20แสดงให้เห็นว่ารางวัลในแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของมนุษย์แต่แท้จริงมาจากพระคุณของพระเจ้าครับนะเราไม่ได้มีความสามารถนะครับทำบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าจะต้องตอบแทนเราแต่พระเจ้านั้นมีพระคุณมากมายครับทรงตอบแทนเกินกว่าที่เราทำนะครับแต่ขอให้เราทำด้วยใจให้เราทำด้วย ท่าทีแห่งการยอมจำนนยอมเอาตัวเองเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองและยอมเชื่อฟังพระเยซูครับนะครับในเรื่องคำอุปมาบุตรน้อยนะครับบุตรน้อยบุตรสองคนนะครับบุตรน้อยสอนว่าบรรดาคนบาปนั้นอยู่ใกล้พระคุณของพระเจ้ามากกว่าบรรดาพวกที่ประกาศตัวว่าตนเป็นผู้นำศาสนานะครับประกาศตัวว่าตนเป็นผู้นำศาสนาแต่ไม่ยอมตอบสนองต่อน้ำพระทัยและการทรงเรียกและพระคุณของพระองค์นะครับแต่ในทางกลับกันครับบรรดาคนบาปนะครับคนบาปพวกนี้แหละเป็นพวกที่กตัญญูรู้คุณครับนะครับในคำอุปมาเรื่องลูกหนี้สองคนจะรู้เลยครับว่าคนที่นายยกบาปให้หรือยกหนี้ให้นะครับหนี้นะครับกับคำว่าบาปเนี่ยมีความหมายเหมือนกันครับนะยกหนี้ให้มากคนนั้นก็รู้และทราบซึ้งมากก็จะกตัญญูมากครับรู้บุญคุณมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของพระคุณพี่น้องครับเราเองนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนนะครับเราเป็นคนที่ไม่ดีครับเราเป็นคนบาปครับที่ได้รับพระคุณนะครับจริงๆแล้วเราไม่สมควรได้รับแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าเมตตาเรา พระเจ้าทรงมีพระคุณกับชีวิตของเราครับเราถึงได้รับพระคุณยิ่งใหญ่นี้ก็คือได้รับการอภัยโทษบาปได้รับการยอมรับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าได้รับสิ่งดีๆที่พระเจ้าเตรียมไว้นะครับมีพระพรที่พระเจ้าได้ซ่อนไว้นะครับเตรียมไว้อย่างพอเพียงเหมาะสมกับเราแต่ละคนเสมอนะครับเรากลับมาดูและเรามาร้อยเรียงคำอุปมาต่อไปนะครับคำอุปมาเรื่องการเลี้ยงใหญ่ในลูกาบทที่14นะครับและอุปมาเรื่องการเลี้ยงเนื่องในพิธีพิเศษในเอสีในมัทธิวบทที่22ทำให้เราสามารถร้อยเรียงว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นนะครับพระเจ้าเชื้อเชิญคนที่เข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าแสดงว่าความรอดนั้นอยู่กับการตอบสนองต่อคำเชิญครับนะและเป็นการเข้าใจผิดสำหรับมนุษย์ที่คิดว่าตนจะสามารถตัดสินใจและเลือกสิ่งดีสุดในแผ่นดินได้นะครับจริงๆแล้วเราไม่เลือกนะครับหรือเราเลือกไม่ได้ครับเราไม่ได้เลือกครับนะแต่พระเจ้าเลือกเรานะครับเมื่อพระเจ้าเลือกเราเราตอบสนองต่อการเลือกหรือทำเชื้อเชิญของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้รับความรอดนะไม่มีใครที่จะห่างไกลจากพระเจ้าไปกว่าบรรดาพวกที่คิดว่าตัวเองชอบทำอันนี้ปรากฏอยู่ในอุปมาเรื่องคนปาริสีและคนเก็บภาษีครับและท้ายที่สุดนะครับคำอุปมาเกี่ยวกับเรื่องของที่หายและพบ3เรื่องติดต่อกันในลูกาบทที่15นะครับพี่น้องคงจำได้นะครับว่าอะไรหายไปครับมี3อย่างมี3เรื่องนะครับ3อย่างที่หายไป1แกะหาย2เหรียญหาย3บุตรน้อยลงหายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่าหายนะครับจะพบแน่นอนครับถ้าหากว่าเราปรารถนาที่จะหาสิ่งเหล่านั้นนะครับหาของที่หายไปแน่นอนครับต้องพบแน่เพราะพระเยซูสัญญาไว้นะครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้กับท่านเมื่อพระเยซูโต้ตอบคำติเตียนของบรรดาพวกธรรมชาติและพวกฟาริสีนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงมอบของประทานที่ยิ่งใหญ่ให้กับบรรดาพวกคนบาปที่กลับใจนะพี่น้องครับผมย้ำกันครับพระเจ้าทรงประทานพระคุณนะครับมอบของประทานที่ยิ่งใหญ่คือความรอดให้กับบรรดาพวกคนบาปที่กลับใจนะครับสิ่งนี้เป็นการที่พระเจ้าได้สำแดงพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์ในราชอาณาจักรคือพระองค์กำลังสำแดงพระคุณในแผ่นดินของพระเจ้าและอุปมาทั้ง3เรื่องนะครับแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ถึงความชื่นชมยินดีในการกลับมาของบรรดาคนบาปเพราะว่าพวกเขาหาของเจอครับหาของที่ต้องการหาเจอนะครับเขามีความชื่นชมดีมากไม่ว่าจะเป็นแกะนะครับที่หายไปเหรียญที่หายไปและบุตรน้อยนะครับบุตรน้อยที่หลงหายไปยงครับประเสริฐนะครับนี่คือพระคุณในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราร้อยเรียงกับมาเหล่านี้นะครับขึ้นมาเราก็เห็นความต่อเนื่องครับว่าความต่อเนื่องของแผ่นดินของพระเจ้าก็คือเมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงนะครับเราจะเห็นภาพว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นค่อยๆเติบใหญ่นะครับและแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นพระคุณครับเป็นพระคุณซึ่งจริงๆแล้วเราไม่สมควรได้เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับเมื่อร้อยเรียงเรื่องของการมาถึงแผ่นดินของพระเจ้าต้องถามตัวเองนะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ในใจของเราหรือเปล่าครับหรือต้องถามตัวเองทางกลับกันนะครับว่าเราเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์หรือเปล่า เราเป็นพลเมืองที่ถือนะครับสัญชาติสวรรค์หรือเปล่าเพราะเราเกิดใหม่นะครับมันเกิดใหม่แล้วประการต่อไปก็คือว่าเราต้องสำนึกและขอบพระคุณพระเจ้าครับสำหรับพระคุณอันนี้จริงๆแล้วเราไม่สมควรจะได้รับครับแต่เราได้รับเพราะว่าความรักของพระเจ้าความรักที่บริสุทธิ์ที่ไม่หวังผลตอบแทนของพระเจ้าทำให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสรับพระคุณนี้พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราควรจะตั้งใจภาวนาตัวว่าเราจะมีชีวิตที่ดีตอบสนองต่อพระคุณนี้ด้วยความขอบคุณและในขณะเดียวกันเราต้องส่งผ่านพระคุณนี้ไปถึงคนอื่นอีกมากมายครับการส่งผ่านนี้ก็คือการรับใช้พระเจ้านะครับไม่ว่าจะมีการเล่าเรื่องพระเยซูเล่าเรื่องข่าวประเสริฐของพระองค์พระกิตติคุณของพระเจ้าเล่าเรื่องชีวิตของเราที่เราพบกับพระเยซูนะครับการเล่าเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องตามธรรมชาตินะครับที่เราได้ประสบแล้วเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นก็กลายเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งให้คนอื่นๆได้ครับและจากตรงนี้เองทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นผู้ที่นำพระคุณความรักของพระเจ้าไปถึงคนอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะในโอกาสวาระที่จะสมภพนี้นะครับผมขอหนุนใจพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังเสียงจากศิริบาลนี้นะครับเราจะต้องเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักครับเพื่อที่ว่าคนเหล่านี้เขาจะได้เข้ามาอยู่ในแผ่นเดียวกันครับเขาจะถือสัญชาติสวรรค์เหมือนกับพวกเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน